Album Polska Nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Każda miłość jest pierwsza, najgorętsza. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Jeszcze tylko do czwartku! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt! Przyjdź i sprawdź nas! Możemy cię zaskoczyć! MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 lutego, jest 10. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Aleksander Gawronik deklaruje: z całą stanowczością oświadczam, iż nie mam nic wspólnego z zaginięciem pana Jarosława Ziętary. Były senator jest podejrzany o podżeganie do zabójstwa dziennikarza. Trwa strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Za chwilę swój protest rozpoczną rolnicy. Na wschodzie Ukrainy trwają walki m.in. o Debalcewo. Trwa ewakuacja mieszkańców. Aleksander Gawronik zapewnia, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem Jarosława Ziętary. Były senator podejrzany o podżeganie do zabójstwa poznańskiego dziennikarza w sobotę po 2 miesiącach za kratami odzyskał wolność. O uchyleniu mu aresztu zdecydowała prowadząca śledztwo w tej sprawie krakowska prokuratura. Przed godziną Aleksander Gawronik, już nie Aleksander G., złożył oświadczenie w tej sprawie. Jak państwo widzą, występuję pod swym pełnym imieniem i nazwiskiem, gdyż nie mam nic do ukrycia. Z całą stanowczością oświadczam, iż nie mam nic wspólnego z zaginięciem pana Jarosława Ziętary. Z zaginięciem, proszę państwa. Na tym etapie postępowania nie będę odnosił się do materiału dowodowego zebranego przez prokuraturę apelacyjną w Krakowie. Jeżeli jednak w przyszłości będzie taka konieczność, odeprę każdy zarzut formułowany wobec mojej osoby w niniejszej sprawie. Prokuratura uchyliła areszt Gawronikowi, bo uznała, że na tym etapie śledztwa nie będzie miał możliwości mataczenia, jak to określono, nie będzie miał destrukcyjnego wpływu na śledztwo. Jarosław Ziętara był dziennikarzem śledczym Gazety Poznańskiej, pisał o aferach gospodarczych. Zaginął 1 września 1992 roku w drodze do pracy. Lada chwila ruszy protest na Krajowej Dwójce. Rolnicy będą blokować trasę między Siedlcami a Terespolem w miejscowości Zdany, bo jak tłumaczą, rząd nie chce rozmawiać o ich postulatach, a domagają się rekompensat. Między innymi za straty spowodowane przez dziki czy za rosyjskie embargo. Przeciwko między innymi restrukturyzacji firmy od 6 dni protestują górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przed godziną ruszyły tam negocjacje zarządu ze związkami zawodowymi. W rozmowach bierze udział mediator, były minister pracy Longin Komołowski. W spotkaniu nie uczestniczy. Czy zgodnie z żądaniem związkowców prezes spółki Jarosław Zagórowski. Rzecznik sztabu protestacyjno-strajkowego Piotr Szereda przed rozmowami był dobrej myśli. Jesteśmy pełni optymizmu, ponieważ do tej pory te wszystkie rozmowy czwartkowa z Radą Nadzorczą, a także w piątek z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej były w dobrej atmosferze merytorycznej. A górnicy dostali wsparcie. Ponad 20 osób blokowało jedną z głównych dróg w Jastrzębiu-Zdroju, aleję Jana Pawła II. Jak zamkną kopalnię w Jastrzębiu-Zdroju, to wówczas Jastrzębie umrze. No ale zamykać kopalni nikt nie zamierza. To jest teraz. Oni dążą do prywatyzacji, a później wiadomo co będzie. Zwalnianie pracowników, obniżenie wynagrodzeń. Zagórowski na tym będzie koniec. Musi odejść. Nie boi się pan, że negatywnie nastawicie społeczeństwo? Większość jest wyrozumiała, szczególnie młode pokolenie wie o co chodzi w tych protestach. Zarząd spółki ogłosił plan oszczędnościowy, by poprawić kondycję firmy, ale związkowcy to prezesa obarczają winą za sytuację spółki i oczekują jego odwołania. Domagają się też m.in. wycofania decyzji o wypowiedzeniu 3 obowiązujących w spółce porozumień zbiorowych. A teraz w serwisie spółki z Trójki informacje z zagranicy. Sprawdzamy, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Wspierani przez Moskwę separatyści zrezygnowali z prób otoczenia ukraińskich wojsk w Debalcewie i zmienili taktykę. Teraz starają się wypchnąć ich z miasta, w którym znajduje się ważny węzeł kolejowy. W mieście trwają zacięte walki, biorą w nich udział 4 grupy bojówkarzy, razem około 3,5 tysiąca osób, które mają do dyspozycji 35 czołgów i 90 bojowych wozów piechoty. Działania tych bojówkarzy wspiera artyleria, do 60 dział i około 32 wyrzutni. Siły separatystów są cały czas wzmacniane, jakoby ma to związek z ich dużymi stratami. Według sztabu operacji antyterrorystycznej tylko wczoraj zginęło 180 bojówkarzy, a prawie 250 zostało rannych. Trwa także ewakuacja mieszkańców Debalcewa. Chętni mogą wyjechać na terytoria kontrolowane przez Kijów. Wczoraj separatyści ostrzelali 2 autobusy z przesiedleńcami oraz ratusz, skąd odjeżdżał transport. 8 osób zostało rannych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Intensywne opady śniegu sparaliżowały życie w wielu regionach Francji. W nocy i nad ranem sypało nawet w Paryżu i na jego południowych przedmieściach, co spowodowało gigantyczne korki na autostradach wiodących do stolicy. Pogodowy raport przygotował nasz korespondent. Kilka tysięcy domów po francuskiej stronie Pirenejów jest pozbawionych prądu. Do wielu stacji narciarskich tam położonych nie można dojechać samochodem. Drogi są zatarasowane zaspami i istnieje poważne zagrożenie zejścia lawin. Miejscami napadało 1,5 metra śniegu. Wczoraj, aby ewakuować z takich miejsc ludzi, którym skończyły się urlopy i dzisiaj musieli wrócić do pracy, zorganizowano specjalne konwoje z udziałem pługów, żandarmerii i straży pożarnej. Także w Alpach istnieje poważne zagrożenie lawinowe. Liczba ofiar śmiertelnych od początku sezonu wzrosła do 19 osób. Kolejna to 68-letni instruktor narciarski porwany przez masy śniegu nad jedną z alpejskich stacji sportów zimowych. Trwają poszukiwania 2 innych osób zaginionych w ubiegłym tygodniu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. U nas opady śniegu albo deszczu ze śniegiem, bez opadów tylko na Dolnym Śląsku i na Podlasiu, od minus 3 stopni w Zakopanem do 0 w Katowicach i 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do czwartku. Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. Mediamarkt.pl. Mistrzowie oszczędzania! Łowcy super okazji! Szalona piątka powraca! W lutym w hipermarketach Carrefour zwrot kasy za zakupy dla wszystkich! Nadchodzi czas szalonych zakupów! Ale pamiętajcie, szaleć trzeba z głową. Zaplanujcie zakupy tak, by zyskać jak najwięcej. Tylko w lutym, tylko w hipermarketach Carrefour zwrot kasy w postaci e-bonu za jedne zakupy z 5. Luty jest krótki, więc liczy się każdy dzień. Szczegóły szaleństwa na Carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Walentynki romantyczne, a może platoniczne? Niezależnie od temperatury uczuć, w Rossmanie znajdziesz idealny prezent w idealnej, okazyjnej cenie. Rossman. Pragnienia i potrzeby. I znacznie więcej na walentynki. Karol, do ziemi. Ziemia, mam problem. Jedzenie się skończyło. Został mi tylko przepyszny schab, faszerowany genialnym pesto z pomidorów. Niestety, to przepis Pascala. Ziemia, mam naprawdę duży problem. Zrób coś nieziemsko dobrego, bo teraz świeży schab wieprzowy w plastrach kosztuje tylko 4,99 za 360 gramów, a pieczarki 2,99 za 500 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 10. Do południa. I feel your head resting heavy on your single bed. I want to hear all about it. Get it all off your chest, ooh. I feel the tears and you're not alone, no. When I hold you, well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know you wanna do? Won't you listen to the man that's loving you? Your world keeps spinning and you can't jump off, but I will catch you if you fall. I can't tell you enough. I hate to hear that you're feeling low. I hate to hear that you won't come home. Oh, why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Come with me, ooh. Easy, easy, and a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9. You don't have to be there, babe. You don't have to be scared, babe. You don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? You don't have to be there, babe. Don't have to be scared, baby. Don't need a plan of what you wanna do. Won't you listen to the man that's loving you? Oh. George Ezra, Listen to the Man, to jest piosenka, która otworzyła drugą godzinę naszego spotkania w audycji Do Południa, 11 minut po godzinie 10. Fani nowych płyt wiedzą, że to zawsze pora na płytę tygodnia. Powiem dwa słowa o płycie Boba Dylana, to będzie popołudniowy album, Shadows in the Night. Wczoraj premierował u Piotra Kaczkowskiego w Minimaxie. Fanów nie trzeba namawiać. Bob Dylan, Shadows in the Night. Piotrek Metz w sobotę też, tak? Okej, okay, no nie słuchałem. No w każdym razie to jest nowy album Boba Dylana i proszę o niego powalczyć w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Przed południem Beksa. No właśnie, tak trzeba zaczynać SMS 71335 Beksa. Tomasz Beksiński, In Memoriam. Wyjątkowa płyta, 15 lat po śmierci Tomka. Udało się poskładać 14 utworów, które kojarzą się z jego audycjami, z jego fascynacjami. Pięknie to wszystko wydane przez Polskie Radio. Nie muszę specjalnie chyba polecać. Dostałem dzisiaj od pana Zbyszka, który jest fanem Tomka Beksińskiego, niesamowite zdjęcia. Kto wie, może uda się pokazać na stronie, i niesamowitą recenzję grupy Marillion, Holidays in Eden. To koniecznie muszą państwo przeczytać. To z pierwszego wydania, wtedy Tylko Rok się nazywało, tak? Tylko Rok, wrzesień 1991 roku. No ale wracajmy do płyty. Postanowiłem zacząć prezentację od tego utworu. Collage, Living in the Moonlight. A dla państwa 71335 Beksa. Fire, I can't tell. Collage Living in the Moonlight na płycie In Memoriam, Tomasz Beksiński. Wysypało się kosz z listami marek.niedźwiecki@polskieradio.pl, ale widziałem u Sylwii, że też kosz z SMS-ami. Więc jeśli ktoś nie dał rady dzisiaj, to polecam. Ta płyta od dzisiaj w sklepach, między innymi na Myśliwieckiej 357, sklepik Walędzik Czynny, i ta płyta też do nabycia. A dzisiaj otrzymują tę płytę pani Sylwia z Wrocławia i pan Bartosz z Gryfowa Śląskiego. Proszę powalczyć jutro o tej samej porze. 18 minut po 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1964, maj. Chociaż był to miesiąc wyjątkowo ważny w krajach socjalistycznych ze względu na obchody Święta Pracy, to tym razem polskie władze skupiały się na wydarzeniu, które miało nastąpić dopiero za miesiąc. Od dłuższego czasu trwały przygotowania do czwartego zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Odbywały się m.in. konferencje wojewódzkie, na których omawiano sprawy zarówno małych zakładów, jak i skomplikowane problemy całych przemysłów i rejonów kraju. W obradach wojewódzkiej konferencji w Katowicach wziął udział pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Partii Władysław Gomułka. O decyzjach podjętych w trakcie trwania konferencji informowało Polskie Radio. Konferencja, dokonana podsumowania dotychczasowego przebiegu dyskusji przedzjazdowej, nakreśliła wytyczne dalszego rozwoju Śląska oraz wybrała delegatów na czwarty zjazd partii. Wśród nich znajdują się pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Partii Władysław Gomułka oraz przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki. Na zakończenie konferencji do zgromadzonych przemówił Władysław Gomułka. Organizacja wasza idzie do zjazdu partii z dużym dorobkiem. Z dorobkiem gospodarczym, politycznym, organizacyjnym. jako organizacja zajmujecie w naszej partii szczególne miejsce. Zajmujecie miejsce czołowe. Kiedy politycy zajmowali się przygotowaniami do czwartego zjazdu PZPR, zwykli obywatele mogli uczestniczyć w ogólnopolskich dniach oświaty, książki i prasy. Właśnie w Warszawie rozpoczęły się 9. Międzynarodowe Targi Książki, które otworzył przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Targów Zygmunt Schierenberg. Imprezę naszą organizujemy po raz 9. W tym roku jest ona większa niż kiedykolwiek. Przybyło na nią ponad 250 wystawców z 24 krajów całego świata. Mam nadzieję również, że będzie ona piękniejsza niż kiedykolwiek. Tegoroczne targi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym samym czasie polscy aktorzy odnieśli wielki sukces we Francji. Ryszard II i historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim w wykonaniu Teatru Narodowego z Warszawy zyskały sobie nadsekwaną wielką sławę. Oto źródłowe informacje. Przed mikrofonem Ryszard II, Holubek. Reakcje na widowni były bardzo żywe. Historia bardzo się podobała. Przecenie Ryszarda Szekspirowskiego miało pełną widownię. Do masy osób odeszło od kas. Tymczasem pod koniec maja z Indii nadeszła smutna wiadomość. Zmarł premier tego kraju, Jawaharlal Nehru. Miliony ludzi uczestniczyły w pogrzebie człowieka, za którego rządów Indie proklamowały niepodległość. Dziś w New Delhi 1,5 miliona ludzi odprowadzało premiera Nehru w jego ostatniej drodze. Dalsze 2 miliony zgromadziły się wzdłuż trasy, którą przyjeżdżał żałobny kondukt. Zwłoki zmarłego zostały spalone na stosie drzewa sandałowego tuż koło miejsca, na którym 13 lat temu spalono zwłoki Mahatmy Gandhiego. Przez najbliższych 12 dni prochy Nehru będą strzeżone przed ich rozrzuceniem w wody świętej rzeki Hindusów Gangesu. Taki był maj 1964 roku. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Dermetko. 22 minuty po godzinie 10. Zawsze o tej porze sięgam po kalendarz muzyczny i 2 lutego 1963 roku. To niesamowite, że w środku zimy piosenka Summer Holiday w wykonaniu Cliffa Richarda and the Shadows pojawiła się na pierwszym miejscu listy, ale spędziła na tym pierwszym miejscu 14 tygodni, czyli tak mniej więcej do lata. Or two, fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you for a week or two. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true for me and you. The sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. For me and you. Mm-hmm.

Męskie granie orkiestra elektryczny. To był przebój, a Złota Trójka, jaki to będzie koncert, przekonają się ci, którzy pojawią się w studiu na Myśliwieckiej 357 oraz słuchający audycji Myśliwiecka 357. Najbliższa sobota, godzina 16. Muszę skorygować wiadomość o piosence Cliffa Richarda Summer Holiday. 14 tygodni na pierwszym to cały album. Ale to jeszcze lepsza wiadomość. To był 63 rok i dalej w kalendarzu czytam 1976, 2 lutego zespół Genesis wydał swoją siódmą płytę studyjną A Trick of the Tail. Nie możemy tego przegapić. Thank you. Genesis kojarzący się z zimą i Tomkiem, czy jest na płycie, pyta pan Piotr. Nie ma, bo oni w ogóle nie dają zgody na prezentowanie na płytach składankowych takich utworów. Entangled, Genesis, to też trochę muzyka ciszy. Za 16 minut 11. Of someone like you in my life, a love that's strong, reaching out, holding me through the darkest night. I feel a warmth in my heart and my soul that I never knew before. This love affair gives me strength that I need. It opens every door. Isn't it time? Czy to nie pora? John Waite z zestawu do głosowania na listę za 12.11. Wymyka nam się z rąk, ziemia kreśli koła w konsekwencji ruchu planet. Kręci się także ile zdoła. Wojna i pokój, światło dalekich miast, burza i gdzieś w nas. Miłość co wiecznie trwa, burza i spokój, to wszystko gdzieś w nas, to wszystko gdzieś w nas, to wszystko gdzieś w nas, to wszystko gdzieś w nas. Pada wprost na drogę, w windzie grają walca, nocny stróż już zwiesił głowę, we śnie zaprasza go, go do tańca. Wojna i pokój, melodia dalekich gwiazd, burza i spokój, wszystko gdzieś w nas. Miłość co wiecznie trwa, burza i spokój, to wszystko gdzieś w nas. Krzysztof Napiórkowski. To może teraz wróćmy jeszcze do zestawu do głosowania na listę. Wyglądało na to, że to będzie numer jeden w ciągu 3 tygodni. Na razie tak się nie stało. Need you. This is how to love you is rigid and stiff. This is how to love you is rigid and stiff. White and gray in the days, I will always need leading on, I will always need dust and bone, cold as stone. Może w tym tygodniu Black and Blue zespół Archive na liście przebojów programu trzeciego. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Raz w tygodniu na 10 utworów. No i na tej stronie także pojawi się zestaw muzyki, jaka gra we wszystkich audycjach trójkowych, między innymi do południa dzisiaj. polskieradio.pl/trójka. Zaśpiewa Monika Bożym i będą wiadomości. Jak żyć, kogo słuchać, na którym boku spać i mieścić się w sukienki max 32, a ja rozum mam i karmić go wiem jak, więc daj mu to, co ma smak. Chcę być tu. Kup zdur tych głupich ludzi TV, siadam w fotelu i leci już państwu chat, bo ta muzyka sprawia, że odcinam się, jest lżej. Dobrze mi, kolejny trudny dzień, rozmywa się, mięknie powietrze. Tylko sobą. zapraszamy do reklamy. I raz, i dwa, spinamy pośladki na. Nie musisz się gimnastykować. W euro super ceny z automatu. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 899. Smart TV 40 cali, Thomson 100 Hz za 1190. Laptop 15 cali, procesor Intel.